องค์ฌาน5วิตกวิจารณ์เนี่ยถ้าวิตกวิจารณ์ธรรมดาก็หมายถึงความคิดธรรมดาความคิดที่มีวิจารณ์ก็คือสติที่รู้ทันความคิดถ้าในภาคปฏิบัติมันมีวิตกวิจารณ์ปีติสุขเอกคตาแต่บางทีความคิดธรรมดามันก็ทำให้เกิดปีติเหมือนกันเช่นความคิดถึงบุญถึงกุศลอะไรแล้วมันทำให้ตื้นตันใจอะไรทำนองนี้เช่นอย่างบางทีเราอยากได้อะไรมากๆพอได้สิ่งนั้นมามันก็ทำให้เราเกิดปีติเหมือนกันเอกคตาไม่ได้หมายความว่าจิตต้องนิ่งไม่มีอะไรเพียงอย่างเดียวอย่างเราอยู่ธรรมดาอย่างนี้จิตของเราเป็นกลางเกิดความคิดอะไรขึ้นมาสติรู้ปั๊บรู้แล้วปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางอันนี้ก็คือเอกคตาเอกคตาจิตเป็นหนึ่งโดยไม่มีความคิดไม่มีอะไรนั่นเป็นเอกคตาในฌานสมาบัติแต่เอกคตาในสมาธิวิปัสสนาต้องมีวิตกวิจารมีความคิดแล้วก็มีสติรู้พร้อมเพราะฉะนั้นทางปฏิบัติที่สบายที่สุดก็คือว่าเราไม่ต้องไปควบคุมจิตเพียงแต่ให้มีสติกำหนดรู้จิตอย่างเดียวถ้าจิตนิ่งปล่อยให้มันนิ่งไปถ้ามันคิดปล่อยให้มันคิดแต่เราเอาสติตามรู้อันนี้เราสามารถปฏิบัติได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องเลือกการเลือกเวลาว่าเช้าสายบ่ายเย็นThank you.